Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do rana może potrwać dogaszanie pożaru na składowisku w Woli Łaskiej, informują nas o tym strażacy. Koalicja rządząca pyta o list Kaczyńskiego do Ziobry w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Chce wiedzieć, czemu prezes PiS nie informował prokuratury. Słabe nastroje szefów firm. Indeks PMI utrzymuje się na niskim poziomie. Strażacy szacują, że dogaszanie pożaru na składowisku w Woli Łaskiej koło Łasku może potrwać do rana. Do akcji używana jest woda i ciężki sprzęt. Akcja jest utrudniona z powodu późnej pory, mówi Sławomir Wągrowski ze Straży Pożarnej. W chwili obecnej można powiedzieć, że działania polegają przede wszystkim na dogaszaniu pogorzeliska, dogaszaniu elementów, które uległy nadpaleniu. Jest to oczywiście żmudna praca wymagająca po prostu czasu tutaj strażaków podczas tych działań. No warto powiedzieć, że to jest o tyle niebezpieczne teraz działania, że jest troszeczkę ciemno. No mamy oczywiście tutaj oświetlenie, ale trzeba po prostu uważać, że tak powiem, na każdego strażaka, który jest w obrębie tych działań, a także na operatorów sprzętu. Poszkodowanych jest co najmniej 5 osób. Część z nich hospitalizowano w Łasku i Pabianicach. To pracownicy składowiska. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Sprawę bada policja. Co Jarosław Kaczyński zrobił z informacją o niewłaściwym gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi? Pytają o to politycy rządzącej koalicji i premier Donald Tusk. A pytają po porannych doniesieniach Gazety Wyborczej. Dotarła ona do listu Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry z 2019 roku w sprawie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prezes PiS wzywał w nim, aby kandydaci Solidarnej Polski nie korzystali z pieniędzy z tego funduszu w trakcie kampanii wyborczej. Premier Donald Tusk pyta, czy i kiedy prezes Kaczyński zawiadomił organy ścigania o nieprawidłowościach. Każdy funkcjonariusz publiczny jest zobowiązany prawnie do natychmiastowego powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, jeśli jest świadkiem lub posiada wiedzę, że takie przestępstwo ma miejsce. Tomasz Trela z Lewicy nie ma wątpliwości, że Jarosław Kaczyński wiedział, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości, skoro napisał do Zbigniewa Ziobro. I w moim przekonaniu, jak prokurator będzie wszystko weryfikował, sprawdzał. Ja nie wiem, czy to nie dotknie też Kaczyńskiego za jakieś pomocnictwo. Kolejny kapiszon Gazety Wyborczej, mówi przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak o sprawie ujawnionego listu. Pan premier Jarosław Kaczyński zawsze dbał o wysoki poziom spraw, które dotyczą transparentności, przejrzystości życia publicznego. List prezesa PiS-u znaleźli w marcu funkcjonariusze ABW po wejściu do mieszkania Marcina Romanowskiego, wiceministra w resorcie sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Aktywność polskiego przemysłu się zmniejsza, wskazuje na to odczyt wskaźnika PMI opublikowany przez firmę S&P Global. Czerwcowy odczyt wskaźnika wyniósł 45 punktów, czyli utrzymał się na poziomie z maja. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że na polski przemysł negatywnie wpływa sytuacja w innych gospodarkach. Rzutuje na to głównie pogorszenie koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych w Niemczech, gdzie PMI dla przemysłu w czerwcu obniżył się. Te dane poznaliśmy wcześniej. Nie za dobrze jest też w innych dużych gospodarkach strefy euro. No i ten słaby popyt od naszych partnerów handlowych negatywnie wpływa na kondycję naszego przemysłu. Wskaźnik PMI jest wyrażany w punktach. Odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę sytuacji. Natomiast wynik poniżej tego poziomu pokazuje, że menadżerowie spodziewają się pogorszenia koniunktury. Marynarki wojenne Turcji, Rumunii i Bułgarii wspólnie będą oczyszczać wody Morza Czarnego z dryfujących min morskich. Inicjatywa działa pod nazwą MCM Black Sea. Problem stał się wyjątkowo poważny od czasu agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku. Jej częścią są również walki na morzu. Turcja, Rumunia i Bułgaria, ale również inne kraje regionu borykają się z dryfującymi minami morskimi, zagrażającymi nie tylko żegludze, w tym akwenie, ale co jeszcze bardziej niebezpieczne, cywilom. Wielokrotnie zdarzało się, że uzbrojone miny znajdowano na czarnomorskich plażach. Turcja jako pierwsza wyszła z inicjatywą stworzenia specjalnego oddziału do oczyszczania wód morskich z min. Przyłączyły się do niej inne kraje NATO regionu. Porozumienie podpisano na początku tego roku, a już od 1 lipca MCM Black Sea rozpoczął swoją działalność. Każdy z krajów wysłał do oddziału kilka swoich jednostek i określoną liczbę marynarzy wyspecjalizowanych w wyszukiwaniu i neutralizowaniu błąkających się po Morzu Czarnym min. Każdy z krajów będzie rotacyjnie przewodził grupie. Jej działalność finansowana będzie z budżetów Ministerstw Obrony każdego z państw uczestniczących. Piotr Piętka, Polskie Radio. Portugalia awansowała do kolejnej rundy piłkarskiego Euro. Wieczorem po rzutach karnych w 1/8 finału pokonała reprezentację Słowenii. Po dogrywce było 0-0. Wcześniej do kolejnej rundy turnieju awansowali Francuzi. Wygrali z Belgią 1-0, a zdecydował samobójczy gol w 85. minucie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu, na termometrach od 12 stopni na zachodzie do 16 na południowym wschodzie. W obszarach podgórskich spadki temperatur do 10 stopni. W ciągu dnia dużo chmur, lokalne rozpogodzenia, głównie w południowej połowie kraju. Przelotny deszcz na północy i na wschodzie kraju, po południu miejscami burze. Na termometrach będzie od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum do 23 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Linia nocna. Może jeszcze raz zagraj ten dżingiel, Filip. Bardzo się proszę, bo mam tremę. Linia nocna. Trochę lepiej. Dziękuję. Filip Wolski realizuje program, Darek Pieruk jest jego wydawcą. A ja mam dzisiaj tutaj redebiut, proszę Państwa, bo byłem tutaj z Państwem przez ładnych, najczęściej ładnych parę lat. No i będę się z Państwem spotykał w ten poniedziałkowo-wtorkowy wieczór, w ten poniedziałko-wtorek. No i mam nadzieję, że to będzie święto. Zróbmy sobie święto, proszę Państwa. Zróbmy sobie święto opowieści. Będziemy sobie opowiadali różne fajne rzeczy. Będziemy się dzielili opowieściami. Nie będziemy dzielili, tylko dzielili się. To jest ogromna różnica. To nie chodzi o to, żeby to było epickie, to będzie raczej liryczne pewnie. To nie będzie tak, że ktoś kogoś zaorał i nie gryzł się w język, tylko mam nadzieję, że to będzie takie po ludzku i od serca. Ja też przywiozłem trochę muzyki, przewentylowałem szuflady z płytami, wybrałem Państwu piękną muzykę. No i mam nadzieję, że będę dobrym gospodarzem tego miejsca, tego wieczoru. I mam nadzieję, że to będzie święto i mam nadzieję, że to będzie taki czas, że warto będzie zarwać noc, żeby tych opowieści posłuchać, tych opowieści, którymi się podzielimy. No to co? Może być? Czyli, tak jak w tej piosence, to będzie Je d'assain, salut, c'est encore moi, czyli cześć, to znowu ja. C'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba. J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais, mais jamais plus je ne te dirai salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba. Żadasa, na dobry początek. Mam nadzieję, ja Państwa zapraszam. 7 trójek, a najpierw 2 dwójki. 2 dwójki, 7 trójek. Jeszcze dariusz.bugelski@polskieradio.pl. Proszę pisać. Będziemy się dzielili w tej audycji opowieściami. I tak pomyślałem sobie, że dzisiaj... No o czym to będzie, proszę Państwa? O czym to może być? To będzie o niezapominajkach. Taki kwiatek, ale także takie opowieści, które są opowieściami niezapomnianymi. Rozmowy. Niezapomniane rozmowy. Tak bym to powiedział. Takie, które pamiętamy, takie, w których uczestniczyliśmy albo usłyszeliśmy, podsłuchaliśmy może jadąc nocną linią gdzieś, nocnym pociągiem, ja wiem, albo dziennym, no nie upieram się, albo tramwajem, albo czym tamkolwiek indziej innym. Mój ojciec mówił, jakie miałeś połączenie? A miał na myśli to jak podróż. No i to połączenie, to nocna linia, prawda? To jest właśnie, no przepraszam, jedno i drugie. Czyli opowieści takie, które są niezapominajkami. O tym dzisiaj będziemy, mam nadzieję, rozmawiali i o tym się będziemy dzielili. Mam nadzieję. Ktoś kiedyś do mnie napisał albo powiedział, nie pamiętam, ja to sobie zapisałem. Mam nawet taki notes, gdzie zapisuję. Te takie podsłuchane albo no takie no właśnie te dobre rozmowy, fragmenty tych dobrych rozmów. I ktoś powiedział, że miód na serce w skołatanym kontinuum. Takie ładne określenie. I tak mi się wydaje, tak mi się marzy, żeby ta audycja właśnie była taka, żeby była miodem na serce w skołatanym kontinuum. Żeby była po ludzku po prostu. No i bardzo mi brakowało tej piosenki. Zaraz ją zagramy. Zanim Państwo pozbierają myśli i zadzwonią. Bardzo mi tej piosenki brakowało. Dawno jej nie słyszałem. To jest jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie w ogóle są. Myślę, że psychologia współczesna by powiedziała psychologowie, że to jest piosenka o wzroście potraumatycznym. Też mi się to tak kojarzy z tym, co się teraz dzieje w Trójce, co się odbywa w Trójce. Mam nadzieję, że właśnie uczestniczymy we wzroście potraumatycznym Trójki. No i ta piosenka cudowna będzie właśnie teraz. To są Beatles i to Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. No to był kos, a my mamy za oknem takiego wróbla, proszę państwa. Jak to jest, że takie małe stworzenie potrafi budzić człowieka i nie dawać mu spać? Jest jakimś niezwykłym wokalistą, może takim McCartneyem wróblim, naprawdę nieprawdopodobny. No to co, rozmawiamy? Opowieści, które pamiętamy, rozmowy, które pamiętamy, takie rozmowy niezapominajki. To właśnie o tym dzisiaj, mam nadzieję, dobry początek. 2 2 7 3, jeszcze dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i Adam, dzień dobry. Halo? Halo. Adam, cześć. Czy to ty? Cześć, Darku, tak. Już to wiem, ja. Że to już zostałeś zdekonspirowany. To jesteśmy. To ja. Kumple łódzcy z dawnych czasów. Cześć, cześć Adam. Witam cię, Darku. Ja się cieszę, że cię wreszcie słyszę, bo pomyślałem sobie, że przez tę historię z tą trójką gdzieś uciekłeś, gdzieś ciebie nie było. Magia twojego głosu oraz magia twojej osobowości to jest tęsknota nas, którzy ciebie znają i słuchają. Dziękuję ci bardzo. Cieszę się, że wreszcie jesteś na antenie o dobrej porze, kiedy się myśli. Mówisz o wróblach. O jednym. Teraz brawie. Jest spora bardziej słowików niż wróbli. One teraz idą spać. Ja mogę tylko ci powiedzieć, że ja dla wróbli zrobiłem bardzo dużo budek i takich gniazd, żeby mogły się gnieździć. Nie tylko dla wróbli, jeszcze do jaskółek. Ale tematem jest ta rozmowa i dialog, tak, prawda? Tak. Coś takiego, co pamiętamy, czego nie zapomnimy. Widzisz, tak, i to jest to, że właśnie jeżeli tylko usłyszałem o tobie, no to przypomniały mi się wspaniałe nasze rozmowy, kiedy w Muzeum Sztuki omawialiśmy nasze warsztaty dla dzieci. Tak, tak. Zrobiliśmy wspaniałe warsztaty dla dzieci. Przepraszam, że ja mówię, że wspaniałe, bo ja w nich uczestniczyłem także, ale to bardziej myślę o tobie i o Zbyszku Bogatce, z którym razem byliśmy. Dziękuję ci bardzo, ale one były... No ja też mogę powiedzieć, że przepraszam, że wspaniałe, bo ja to w nich uczestniczyłem, a myślę o Zbyszku i o tobie. Ale nie tylko robiliśmy to w Łodzi, bo robiliśmy jeszcze w Katowicach i tak dalej. No jeździliśmy, robiliśmy to. Na czym były oparte te działania? No właśnie na takim dialogu, na rozmowie najpierw, prawda? Tak, to prawda. A pamiętasz, ile żeśmy rozmawiali o tym wszystkim w pociągu, jak jechaliśmy, jak ustalaliśmy, co będzie i tak dalej, co będzie istotą rzeczy. Ja jestem tak zachwycony, że ja cię wreszcie słyszę tutaj w tym zadaniu. To wzajemnie. Ale Adam, ale jeszcze pamiętam, jak jechaliśmy, nie pamiętam dokąd, ale... To była Jura Krakowsko-Częstochowska, jechaliśmy twoim starym samochodem, taką kaczką. Tak, cytryną, 2 CV. I ty ją kupiłeś, byłeś zachwycony, w ogóle wszyscy byliśmy zachwyceni, ale już trzech takich chłopów weszło do tego samochodu i te górki były tam. I pamiętam, że ty miałeś taką technikę jazdy opracowaną, że musiałeś rozpędzić ten samochód, żeby ten samochód potem pod górkę wjechał. To pamiętam. To było fantastyczne, wielka przygoda, wspaniałe. Tak, to była wielka przygoda, ale pamiętasz to, że ty byłeś pierwszą osobą, kiedy ja się wsunąłem do rowu, jak jestem lekko na pobocze, bo ty jesteś wielkim chłopem. Nikt tego nie wie w radio, ale ty jesteś kawał chłopa. No jestem, tak. I ty już najszybciej wyszedłeś z tego samochodu i zacząłeś go podpierać z boku, tak, pamiętam. Żeby dalej się nie obsunął. Tak, on miał jedną cechę, był piękny. No absolutnie tak, a oczywiście. Poza tym to tylko miał silnik jeszcze i to wszystko. To jeszcze... No to Citroen 2 CV, także to miał swoją historię. Tak. No. To jeszcze może, to... jak tak rozmawiamy już o tych samochodach, to mi się skojarzyło, jak moja siostra kiedyś się wybrała. Też francuska sprawa, francuski kontekst i też jazda samochodem. pojechała kiedyś z koleżanką do Francji. Autostopem jeździły tam. Koleżanka mówiła znakomicie po francusku, a Beata to tak się uczyła tylko. Jeszcze jest nieśmiałą osobą, więc miała taki jeszcze problem, ale też bardzo chciała coś powiedzieć. I zatrzymał się taki pan, który miał furgonetkę i ta furgonetka była dość taka, no powiedziałbym, nie za bardzo. Ale pan był miły, rozmawiali sobie, no, ta Ewa z panem, a Beata siedziała tak obok i chciała jakoś coś powiedzieć i w pewnym momencie tak powiedziała, ani w pięć, ani w dziesięć, to brzmiało tak w języku polskim. Znaczy, ja nie znam francuskiego, więc mogę pomylić, proszę mi wybaczyć. Ta voiture rapide confortable, czyli twój samochód jest... Moja córka by mogła wytłumaczyć, bo ona jest liceum francuski, ja nie. No właśnie chciałem zapytać o córkę już. Twój samochód jest szybki i wygodny. I ten facet się tak zdenerwował i powiedział, zatrzymał się w środku jakiegoś lasu, powiedział won. I wyrzucił. No nie, no To nie był taksówkarz, to nie był szofer, bo to był widoczny taksówkarz, który nie wiem po co... Nie, on uznał, że to jest kpina, a Beata chciała dobrze, no i tyle. No oczywiście, że chciała dobrze, ale on właśnie nie rozumiał wartości dyskusji i wartości rozmowy, bo... Tak, serca płynących słów. Wystarczyło tylko rozwinąć tę kwestię i okazałoby się, że jego samochód naprawdę jest piękny i wspaniały. Podobno nie był. Adam, powiedz, a jak córka w porządku? Bo tak dawno się nie widzieliśmy. Ja mam dwie córki. Dwie córki, Boże. Dwie córki i jednego syna. Ty znasz tylko jedną córkę, tą starszą Marysię. No to jestem zapóźniony. Ona jest wspaniałą kobietą. Pracuje teraz, jest HR-owcem. Myśli, nie wiem, czy może dobrze to wypowiadam. HR-owcem? Chyba dobrze. Tak, jeśli chodzi o HR-owca, to tak, to dobrze. No tak, bo ona jest HR-owcem. Radzi sobie bardzo dobrze. Jak wiesz, ona była z tym problemem, że miała duży niedosłuch. Tak, pamiętam, tak. A jest po dwóch wyjazdach do Stanów Zjednoczonych i tam sobie poradziła i w tamtym języku angielskim i w tym języku angielskim. I sobie poradziła, a moja najmłodsza córka, bo mam jeszcze syna, który... świetnie się sprawdza, jest artystą. Niestety tak jak ja, ale na szczęście w dziedzinie muzycznej, więc myślę, że nie będę mógł nic mu doradzić i nic mu przeszkodzić. Nie musiał robić tak samo jak ja, czyli na takiej pracować na poziomie takiego, powiedzmy, pozycji tabula rasa. Nigdy nie wiemy, co się będzie działo. No, Adam. On był w Hiszpanii, teraz sobie tam świetnie poradził, dostał nagrodę, czy trzecią nagrodę. On jest reżyserem dźwięku, tym się zajmuje. Pięknie. No dobrze, to życzę mu pierwszej nagrody następnej. Na akademii, a ta najmłodsza córka, no to właśnie skończyła teraz liceum profilu francuskim. Brawo. Adam, a ja słuchaj. Sobie radzę, ja w Łodzi to tam zrobiłem już kupę rzeczy, tylko że dawno nie przyjeżdżasz do tej Łodzi. No czasem przyjeżdżam, ale wiesz co, jakbyś ty zechciał do mnie napisać, ja mam swoją stronę i tam jest skrzynka kontaktowa. Oczywiście, to może byśmy, że tak. Co? To może byśmy odnowili te relacje, bo to, no, dziękuję ci. Ale to bardzo chętnie. Adam Olejniczak, ten artysta się nazywa właśnie, z którym rozmawiałem. Dziękuję bardzo. Cześć, Adam. Ale to... Ja tylko skorzystam z tego, żeby odezwać się do ciebie. Tak, dziękuję. Tylko tak trochę to wyszło tak dziwnie, że to dzwonią znajomi, koledzy, prawda, że to jest jakaś ustawka, ale to nie była ustawka. Nie, to nie była ustawka. Ja od razu mówię, że ja zadzwoniłem po prostu od razu, jak usłyszałem Darka Bugalskiego, ponieważ nie było go dawno na antenie. I proszę państwa, to nie jest żadna ustawka. Rozmawiamy i właśnie to jest dobry pretekst do rozmowy. Tak jest. Może się okazać, że to jest jakaś ustawka i ja jako pierwszy, niechcący zupełnie, pojawiłem się w takiej sytuacji, co jest bardzo normalne dla naszych spotkań, ponieważ ja zawsze jestem osobą kontrowersyjną, zawsze byłem osobą kontrowersyjną i zawsze wprowadzałem jakieś sytuacje, że to się musiało później coś dziać z tym dalej. No właśnie, to niechże się dzieje. Adam, dziękuję ci serdecznie. Dajmy szansę. Ja ci życzę. Tak. Ja dajmy szansę się cieszę, innym. Że cię słyszę. Ja się też bardzo. Innym. Jestem zachwycony. Przepraszam, że za długo już trwa ten zachwyt, ale to jest taka euforia, którą musiałem wyznać. A ponieważ usłyszałem ciebie w radio, musiałem zadzwonić do radia. No gdzie mam zadzwonić? No pewnie. No dobrze, to zadzwońcie państwo. Dobrze, czekam na jakiś kontakt. To ty się odezwij. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Proszę się odezwać i porozmawiamy. A ja myślę tak, bo Adam zaczął o tych budkach, które wznosi wróblom i jaskółkom. I pomyślałem, że to jest taka, żeby jakoś przejść dalej i żeby też powiedzieć, o co chodzi w tych rozmowach, w ogóle w rozmowach, w dobrych rozmowach, jak myślę. To jest taki termin, to jest biofilia. To jest taki szacunek dla życia. Ja myślę, że właśnie od tego zaczęliśmy, idziemy w tę stronę. Mam nadzieję, że ta nocna linia będzie tak nas dalej w tę stronę prowadziła, w taką stronę biofilii właśnie. Wybrałem piękną muzykę. Zresztą państwo słyszą i jeszcze usłyszycie. I właśnie następny utwór to jest taki. Marvin, he was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin sang of the joy and pain, he opened up our mind. I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of cry. Gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift. On the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. Jackie, hey, what you doing now? It seems like yesterday when we were working out. Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love it lifted us higher and higher. Keep it up and we'll be there at your side. Oh, say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of cry. It's gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift. On the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift. Gonna miss your sweet voice. That soulful noise on the night shift.

bycie na antenie Trójki po tylu latach i w ogóle bycie w radiu jest dla mnie bardzo ważne. Panie Łukaszu, dziękuję bardzo. Pan powiedział, że o tej pani, o tej swojej wdzięczności dla niej, ale myślę, że może, ja jestem nawet przekonany, że wiele osób słuchając pana ma jakiś taki żar wdzięczności, jak pana słuchaliśmy, bo to bardzo piękna opowieść właśnie o wzroście potraumatycznym. Pan jest takim kosem, prawda, Black Bear. To jest to pan. Pan właśnie powiedział. Tak. I ta Trójka też teraz tak wzrasta i cieszę się, że pan wraca. Oby tak i było. Ta nocna pora jest też taka dobra, żeby właśnie móc porozmawiać i mam nadzieję, że to będzie w jakimś podcaście, bo ja chętnie bym się sam posłuchał i zobaczył, że jest w miarę dobrze. Nie, znaczy nie będzie w podcaście, ale pan jest znakomity i nie tylko chodzi o formę, ale także o treść, jeżeli mogę oceniać oczywiście, bo... Czyli nie będzie tego jakby w podcastach pan audycji? Nie, to musi być teraz, tu i teraz, to się właśnie teraz dzieje, nocna linia i tak dalej, nie? Jakie tam podcasty? No nic, pozdrawiam pana serdecznie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Naprawdę dziękuję, z wdzięcznością to mówię wielko. Dzięki. Pan Adam jeszcze, prawda? Mam nadzieję, że pan jeszcze czeka. To przepraszam pana, że tak długo. Czekam, panie profesorze. Magistrze, co pan mówi? Nie. Rzecz niesamowita. Właśnie wracałem do domu, właściwie już podjechałem pod swój dom i teraz w oczekiwaniu. Powiem, zacznę tak. Wiara. Wiara w to, że znowu będziemy mieli tą możliwość, wielką radość, komfort, jak zwał, usłyszeć pański głos, panie profesorze. Nocne marki zlatują się do profesora Bugalskiego. To jest niesamowite. To po prostu... Powiem tak. Dziękuję panu. Że wierzyłem w to, że ikony naszej Trójki kochanej zaczną na powrót. Wrócą po prostu do Trójki. I dzisiaj to jest niesamowita sprawa. Móc mieć tą przyjemność zadzwonić do osoby, którą bo się znamy, rozmawialiśmy już niejednokrotnie. Do osoby, którą ja mówię o panu, panie profesorze, bardzo szanuję. Bardzo, bardzo pan miło, dziękuję bardzo. Nie tylko za głos, ale za mądrość i za piękne tematy tych audycji, które pan prowadził. Wielu moich znajomych, to tak na marginesie, po tych wszystkich zmianach, perturbacjach trójkowych, przestało słuchać Trójki. Przeniosło się do nowych rozgłośni, a ja powiem szczerze, dalej przy Trójce wiernie słucham Trójki, obserwuję zmiany, bardzo dobre zmiany. Trójka po prostu jednym słowem żyje i się rozwija. No wie pan, to panie Adamie, to ważne dla kogo to robi, no bo to tak sobie sama się nie rozwija i nie dla siebie, tylko dla takich ludzi jak pan właśnie, więc bardzo dziękuję, że pan jest. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze, bo zacząłem od wiary, właśnie tu chciałem rozwinąć tą myśl. Powiem tak, miałem kiedyś takie zdarzenie, po prostu po wysłuchaniu pewnej przypowieści biblijnej, gdzie uczniowie Chrystusa zwrócili się z pytaniem, to jaka jest nasza wiara w porównaniu z tobą, skoro my nie potrafimy wyleczyć chorego, a ty potrafisz go wskrzesić z martwych. To taka analogia do Trójki. I zaczął mi się potok myśli. Pierwsze pojęcie, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to był mózg. Jak tak ochłonąłem, zacząłem się samego siebie pytać, co ja wiem o mózgu. No, wiemy, że z badań naukowców ludzki mózg jest wykorzystywany zaledwie w 2%. Fenomeni, geniusze, to jest poziom 9%. Przeciętni ludzie, śmiertelnicy, to jest poziom 5-6%. I tu zrodziło się pytanie i w myślach zapytałem Najwyższego, to mówiłem tak, Panie Boże, to skoro Ty nas stworzyłeś na wzór i swoje podobieństwo, czy stać się było na taką rozrzutność, żeby obdarzyć nas mózgiem, który jest wykorzystywany zaledwie w kilku procentach, a co zresztą? Co z tymi 95%? Uh-huh. I co? Odpowiedź przyszła praktycznie rzecz biorąc natychmiast. Uh-huh. Ta reszta w tym mózgu naszym, ludzkim, te 95% statystyczne, to jest właśnie miejsce na wiarę. I z racji tego, że człowiekowi bardziej i łatwiej uwierzyć jest w to, co widzi, niż w to, czego nigdy nie zobaczy, a jednak wierzy, przełożyłem sobie to na taki ludzki język. Matematyka, prawdopodobieństwo. Mhm. I w tym moim tłumaczeniu to wygląda w ten sposób, że te 5% do 95% ma się tak samo jak zwykłe, codzienne zdarzenie do cudu. Mhm. Przyzna pan, panie profesorze, że proporcje zostały zachowane. No tak. No dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Jadę, jeszcze się tylko pochwalę, bo to wielka radość dla mnie, myślę, że nie tylko dla mnie. W ten weekend wjeżdżam w takie bardzo magiczne miejsce, które jest jednym z kilku miejsc, które nazywam rajem na ziemi, mhm. a mianowicie wjeżdżam w Bieszczady i nad Soliną będę przebywał, odpoczywał, urlopował się z przyjaciółmi na Tratwie. Na której mieszkał, bo postawiłem ją dla Michała Giercuszkiewicza, naszego perkusisty, już niestety nie żyjącego z pierwszego składu Dżemu. Dżemu, tak. Aha. Ale byłbym przeszczęśliwy, gdybyśmy się kiedyś mogli na tej Tratwie spotkać i porozmawiać. Wie pan co, no. Dziękuję bardzo, to piękne zaproszenie. Ja się odezwę, panie profesorze. Dobrze, to niech pan odzywa. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana magister Bugalski i bardzo panu dziękuję. Najdę, na pewno znajdę. No właśnie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja też pana pozdrawiam. Dzięki. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, że pan wrócił. No właśnie, dziękuję bardzo. Właśnie będę prowadził tę audycję, więc proszę za tydzień, za dwa i tak dalej mnie słuchać, ale też zadzwonić, porozmawiać, dzielić się. I właśnie tak jak... Cokolwiek będę miał do powiedzenia, to... Świetnie, znakomicie, dziękuję, pozdrawiam. Dobry. Właśnie chodzi o to dzielenie się, a nie dzielenie, tak? O to chodzi, to właśnie o to chodzi. Jeszcze może, skoro pan tak zaproponował taki wysoki lot... To ja jeszcze może powiem coś takiego, takiej rozmowie, którą pamiętam, która jakoś bardzo trafiła mi do serca i to też się z tym wzrostem potraumatycznym kojarzy bardzo mocno. Mam na myśli mego ojca, który jak umierał, no to on był w różnych kosmosach i czasami do naszego kosmosu też jakoś zlatywał i mówił, różnie to było, czasami można było. No, to były różne bardzo słowa. A czasami to było tak, i wtedy, ale jedno takie zdanie pamiętam, które wypowiedział, takie zdanie, które popatrzył na mnie świadomym wzrokiem, to był ten kosmos, to było między nami i on na mnie popatrzył i powiedział tak. To były ostatnie słowa ojca, które pamiętam. Powiedział tak, Darek, jeszcze Polska nie zginęła. Słowo honoru, tak powiedział. Coś no właśnie. Coś pięknego. Jeszcze Polska nie zginęła. Dziękuję. No właśnie tak. Dziękuję. Pozdrawiam. Zapraszam państwa. 7 trójek, a najpierw 2 dwójki. Dobrze. 2 dwójki, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i muzyka. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the sun to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Najpierw chciałbym Państwu coś przeczytać, jeszcze zanim się połączymy z kolejnymi rozmówcami. To jest taki przejmujący fragment z Anny Kareniny, kiedy do syna przychodzi długo niewidziany ojciec Karenin, bardzo surowy człowiek. Mówi tak: po pierwsze, nie kołysz się, proszę cię, na krześle. A po drugie, nie nagroda jest coś warta, ale praca. Chciałbym, żebyś sobie to uświadomił, a więc jeżeli będziesz pracował i uczył się po to, by otrzymać nagrodę, to praca wyda ci się ciężka, ale... No i tu następują morały. Trochę skracam ten tekst. I dalej posłuchajcie. Błyszczące czułością wesołe oczy Sieriorzy przygasły. Spuścił je przed wzrokiem ojca. To był właśnie ów dawno znajomy ton, którym się ojciec zawsze wobec niego posługiwał i do którego chłopiec nauczył się już dostosowywać. Ojciec stale zwracał się do niego, takie było wrażenie Sieriorzy, jakby mówiąc do jakiegoś wymyślonego przez siebie chłopczyka, takiego jacy bywają w książkach. Ale nic a nic niepodobnego do Sieriorzy. Kiedy przebywał z ojcem, zawsze starał się udawać tego chłopca z książki. Rozumiesz to, mam nadzieję? Spytał Karenin. Tak, papo, odrzekł Sierioża, udając wymyślonego chłopczyka. No, mam nadzieję, że te nasze rozmowy to będą inne. I mam takie marzenie, żeby ta audycja właśnie była taka, nasza nocna audycja, w której się dzielimy opowieściami. Dzisiaj o rozmowach. Pan Jan. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry, właściwie już dzień dobry, faktycznie. No właściwie to już dzień dobry, faktycznie. Słucham pana, proszę opowiadać. Panie Darku, ja pana znam z audycji. Zabrzmiało? Z dłuższego czasu. Pan pewnie odwrotnie mnie nie zna. Nie jestem pana znajomym, tak jak poprzednicy. No jeden jest, to, jest to faktycznie ciut podejrzane, że nagle pana wielbiciele dzwonią. Panie Darku, wątpliwości. Brak podziałów. Nie będzie podziałów, dlatego że pana audycje będą słuchali pana wielbiciele. Nie będzie podziałów. Zna pan Szymona Sławińskiego? Słucham, czy znam? Czy zna pan Szymona Sławińskiego? Tak, znam pewnie. To jest pana poprzednik i tam dzwonili inni ludzie, po prostu ludzie, którzy byli w jakimś kryzysie. No, do pana zadzwonili ludzie w kryzysie, bo pan jest pięknoduchem. Pan czego innego oczekuje? Wie pan co? Dziwię się jednej rzeczy, bo to radio zostało przejęte w sposób bezprawny. I pan to jakoś no, po prostu swoją osobą uwiarygodnia. No, jest to dla mnie naprawdę niepojęty jakiś temat, bo owszem, założył pan swoje kanały i tak dalej, nie będę wymieniał, żeby nie robić panu reklamy. Ma pan swoich fanów, ci fani wrócą teraz do trójki, natomiast gro ludzi po prostu nie będzie miało miejsca teraz w tym radiu. Bo proszę pana, wszystko, co się dzieje w trójce, nie jest w jakichś rynkowych działaniach, typu, że jest jakiś konkurs i tak dalej, tylko to jest wszystko kolesiostwo. No, trzeba sobie jasno to powiedzieć, że wszyscy z nami Królika wracamy. I począwszy od pani Agnieszki Szydłowskiej i znajomych, po teraz po pana. No i to nie będzie żadnych podziałów, bo będą tylko ludzie, którzy będą państwu po prostu sprzyjać. No. Na przykład, w związku z tym... Na przykład pan, jak słyszymy. Nie, pan jest inteligentną osobą, proszę tutaj no, nie robić takich zajawek. Przepraszam, nie, bo to... Dobrze, rozumiem. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, to nie jest w porządku. No, myślę, ale że... proszę nie. Pana, kończy pan po prostu, bo głos jest nieprzychylny panu. Nie, tak? Nie dlatego. Bo jakbym panu... Słuchałem pana cierpliwie, ale pan zaczyna obrażać. Z panem Adamem rozmawiał pan 15 minut. Nie może pan poświęcić mi trochę czasu? Bo to była rozmowa, to przestaje być rozmowa. Także dziękuję i żegnam ale pana. Ale to proszę powiedzieć... Pan Piotr, dzień dobry. Dzień dobry. No to taki był trochę, wstęp był może trochę nerwowy, ale mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać. Ja myślę, że już tak spokojnie bardzo. Najpierw chciałem taką ciekawostkę powiedzieć, bo ja od kilkunastu lat choruję na depresję i kiedy... jestem w ogóle wychowany na trójce. Od dzieciństwa. Mam 52 lata i od dzieciństwa zawsze w kuchni stało radio i zawsze grała trójka i kiedy PiS przejęło trójkę i zaczął się sączyć jad z tej anteny, to moje zdrowie bardzo się pogorszyło. Ja po prostu tak jakbym stracił członka rodziny. I teraz w momencie, kiedy wracacie, kiedy to się znowu odradza, odwrotnie, moje zdrowie po prostu aż promienieje i coraz lepiej, coraz lepiej się czuję i uwielbiam słuchać trójki i cały czas ją włączam i ten. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowy, bo o tym dzisiaj rozmawiacie. Tak, właśnie, o takie niezapomniane. To dla mnie bardzo ważne były takie rozmowy, kiedy byłem jeszcze młodym studentem psychologii i przyjeżdżałem do domu rodzinnego w Szczawnie, Zdroju, obok Wałbrzycha. I tam spotykałem się często z takim nauczycielem z mojej szkoły, z Rysiem, który był dużo ode mnie starszy, był w wieku moich rodziców i uczył geografii. Był przyjacielem mojego taty, a kiedy mój tato zmarł, to po prostu jakby często spotykał się ze mną. No nie ukrywam, piliśmy sobie piwko pod wieżą Anny w Szczawnie i rozmawialiśmy i te rozmowy wywarły na mnie taki bardzo mocny wpływ, bo to był człowiek, który był nauczycielem, ale takim, który w każdym swoim uczniu widział człowieka. Nie traktował uczniów podmiotowo, czy nie, bo już teraz się pomylę, ale w każdym razie każdego chciał poznać i każdy był dla niego ważny. Czy to był uczeń super dobry, czy gdzieś tam uciekający, wagarujący, każdy był dla niego ważny i tego się od niego nauczyłem, tego szacunku dla każdego dziecka i każdej młodej osoby. I teraz, kiedy jestem terapeutą środowiskowym w tej chwili, jakby korzystam z tych rozmów, które kiedyś z Rysiem wieczorami toczyliśmy po długie, bardzo, bardzo, bardzo długie, korzystam i myślę, że owocują po prostu w mojej pracy i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Pozdrawiam panie Piotrze. I jeszcze pan Zbyszek, prawda? Tak, tak. Słucham. Dzień dobry. Dobry wieczór. Fajne rozmowy. Dziękuję. Przed chwilą właśnie była jedna niefajna rozmowa, ale pomińmy to, bo są ludzie różni, a ja myślę, tacy są tylko, nie wiem, czy nastawieni, czy bardzo złośliwi. Ja po prostu do życia podchodzę zawsze tak jak moja mama. Była pogodną osobą, jak miała problemy, sama wychowała 6 dzieci. Była bieda, bo w trochę komuny to było ciężko. Ja mam jej charakter i cieszę się z tego, że cieszę się każdym dniem i właśnie spotkanie. Teraz ostatnio miałem takie party rodzinne, zrobiłem taką ognisko. Zaprosiłem grajka akustycznego z Bytomia, jak go tak nazywałem, muzyk z Bytomia. Okazało się, że facet ma taki głos. Przemek, nie robię mu reklamy, ale... Niech pan zrobi mu reklamę. Facet młody, trochę taki, wyglądałoby jakby trochę menel, ale jak otworzył swoją gitarę, miał tam napisane, wolę grać zamiast ćpać. To było takie memento mori, jakby, że nie chciał umierać. Może miał jakieś problemy, ale jak zaczął swój wokal, no to nasz aż ciary przyszły. To taki chłopak, trochę mu tam groszka rzuciłem, bo się mu należało. I mówię, że było bardzo udanie. Myśmy zrobili takie tradycyjne ognisko na palenisku takim okrągłym, zrobionym specjalnie do 3 w nocy. Piękny wieczór, chociaż wcześniej upał, skwar, a myśmy robili to, co się robi w ogniskach. Śpiewy, trochę piwka, czemu nie? Bo to dla zdrowia i dla przepłukania nerek i później kartofelki w ognisku jeszcze nad ranem troszeczkę dochodziły. Także chciałem przy tej okazji tym ludziom, którzy przyszli, podziękować. A panu szczególnie, że pana słyszę, bo właśnie trójka to ktoś przed chwilą powiedział, się wychował na trójce, bo ma ileś 50. Ja 75 skończyłem wczoraj. O, gratuluję. I jakbym nie wiem, czy jestem już jakby dziadkiem o trójki, mogę tak powiedzieć, bo mam i wnuki już dorosłe i bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Pozdrawiam i kocham was bardzo. Panie Zbyszku, dziękuję bardzo. No to pozdrowienia. Rozmawialiśmy jak dziadek. I powodzenia i nie przejmować się niektórymi. Okej. Okay. Jak dziadek z dziadkiem rozmawialiśmy, bo ja też jestem dziadkiem. Też? No też, no tylko jeszcze te dzieciaczki są takie nieduże, ale jesteśmy dziadkami. Ale dojdą. Najlepsze to, co może być, doczekać się, żeby być dziadem. Aha. Nie dziadem, ale dziadem. A no właśnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. 2 2 7 3 zapraszam. To jeszcze może taka opowieść o... To coś, co bardzo mam w sercu głęboko. To jest taka opowieść o trudnych czasach. Te czasy mamy trudne i pełne podziałów i... No i trochę, powiedziałbym, że też jest sporo złej energii. No to chciałbym państwu coś opowiedzieć takiego, co mnie naprawdę bardzo, bardzo poruszyło i chciałbym się z tym podzielić. Miałem zaszczyt rozmawiać z panią Hanną Przydpełską-Trzeciakowską. Już kiedyś opowiadałem o tym już dzisiaj. Nawet dzisiaj w Trójce miałem przyjemność gościć w klubie Trójki. Pani Hanna Przydpełska-Trzeciakowska i była sanitariuszką w Powstaniu. Jest wybitną tłumaczką i jest osobą wielkiej wielkiego serca, wspaniałą osobą. Rozmawialiśmy i ona podarowała mojej żonie książkę tłumaczoną przez siebie z autografem. Ania do niej zadzwoniła, żeby jej podziękować. To wtedy akurat tak było, że myśmy rozmawiali tuż przed atakiem Putina na Ukrainę. Ania zadzwoniła i powiedziała coś takiego mniej więcej, że ją przytula.